Om nøyaktig 8,5 sekunder vil Levi fra Gell, bokstavveien 41 Oslo, nesten bli truffet av lynet for tredje gang denne høsten. Fyllen, bom nå igjen!